100% taniej. Oferta ważna do 14 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 7, serwis Trójki, przedstawi Anna Kowalik-Brancati. O tym, że w Polsce zaczyna się czwarta fala pandemii, mówi wiceminister zdrowia. Wczoraj potwierdzono ponad 120 przypadków koronawirusa. 40 osób zostało zatrzymanych podczas zamieszek przed komendą policji w Lublinie. Mija rok od wyborów prezydenckich na Białorusi, w których zwycięzcą ogłoszono Aleksandra Łukaszenkę. W ciągu poprzedniej doby zarejestrowano 122 zakażenia koronawirusem, informuje o tym resort zdrowia. To 34% więcej niż tydzień temu. Nie zarejestrowano żadnego zgonu z powodu COVID-19, wzrosła natomiast liczba osób w szpitalach. Oprócz wzrostu liczby nowych zakażeń rośnie liczba hospitalizacji. W szpitalach przebywa 310 chorych z COVID-19. W ciągu ostatnich dwóch dni liczba ta wzrosła o 14, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tych nowych zakażeń niestety przybywa, także rośnie ilość osób, które są hospitalizowane. Jest to powolny wzrost, ale już zauważalny. Wiceminister podkreślił, że rośnie również liczba wykonywanych testów w kierunku koronawirusa. Nie tylko ilość wykonanych testów, ale także obserwujemy ilość zleceń w POZ-ach, czyli u lekarza rodzinnego. Także widzimy z tygodnia na tydzień, że tych testów jest zlecanych coraz więcej. Do tej pory w Polsce wykonano blisko 35 milionów szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 17 milionów 860 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. W kilkugodzinne zamieszki przerodziła się manifestacja przed komendą w Lublinie w związku z interwencją policji, po której zmarł 34-letni mężczyzna. W stronę policjantów poleciały butelki, kamienie, a także koktajle Mołotowa. Funkcjonariusze użyli broni gładkolufowej. Około 40 osób zostało zatrzymanych. W miniony piątek lubińscy policjanci interweniowali wobec zachowującego się w agresywny sposób mężczyzny. Film z zatrzymania trafił do internetu. Widać na nim, jak czterech funkcjonariuszy próbuje obezwładnić mężczyznę i umieścić go w radiowozie. Mężczyzna próbuje się wyrwać, krzyczy i wzywa pomocy. W pewnym momencie traci przytomność. Jak poinformowała kolejnego dnia policja, mężczyzna zmarł po dwóch godzinach od przewiezienia go do szpitala. O całym zdarzeniu natychmiast powiadomiono prokuraturę, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. Kilkadziesiąt zrzutów wody wykonali strażacy, którzy pomagają w gaszeniu pożarów w Turcji. Dowódca polskich strażaków Grzegorz Borowiec przyznaje, że niestety jest to tylko kropla w morzu potrzeb. Przyznaje, że warunki, w jakich pracują strażacy w południowo-zachodniej Turcji, są bardzo trudne. Teren jest bardzo trudny. To są góry porośnięte gęstą roślinnością, bardzo wysuszone przez palące słońce. Temperatura w ciągu dnia to jest niezmiernie około 40 stopni i najbliższe prognozy pogody pokazują, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni też ta pogoda będzie utrzymywała się mniej więcej na tym samym poziomie, więc na pewno silny wiatr i temperatura nie sprzyjają temu, żeby ten pożar ugasić. Z kolei dziś do Grecji mają dotrzeć strażacy z Dolnego Śląska i Wielkopolski. O wsparcie w gaszeniu pożarów poprosił rząd w Atenach. Ogień rozprzestrzenia się szósty dzień z rzędu. Ze swoich domów na wyspie Eubea na Morzu Egejskim uciekły już tysiące osób. Promy czekają w gotowości do kolejnych ewakuacji. Dziś mija rok od wyborów prezydenckich na Białorusi. Ich zwycięzcą tradycyjnie ogłoszono Aleksandra Łukaszenkę, który rządzi krajem od 27 lat. W przededniu rocznicy sfałszowanych wyborów w Białymstoku zorganizowano manifestację. Skandowano m.in. Białoruś żyje, zwyciężymy i Łukaszenka musi odejść. My tu zbieramy się, żeby zademonstrować, że nie jest nam wszystko jedno, że jest nas dużo, że nam to boli, że nas dotyczy to, co się dzieje na Białorusi. Nie możemy zapomnieć tej niesprawiedliwości wielkiej, która odbyła się na Białorusi. Falsyfikacji wyborów, nie możemy zapomnieć przelanej krwi. Nie możemy również zapomnieć o tych ludziach, którzy siedzą w więzieniu. Rok 2020 pokazał, że Białorusini są narodem, który ma swoje dążenia i są gotowi już do tego, żeby rządzić sobą sami. Na Białorusi obecnie jest więzionych ponad 500 osób uznanych za więźniów politycznych, w tym przedstawiciele polskiej mniejszości, m.in. Angelika Borys i Andrzej Poczobut. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sportowych zmaganiach w Trójce Adam Malecki. zakończyły się 32. Igrzyska Olimpijskie. Na stadionie narodowym w Tokio odbyła się końcowa ceremonia, oczywiście bez publiczności. Polską flagę niosła Karolina Naja, a reszta naszych reprezentantów wróciła do kraju. Wielu z medalami. A w Japonii wciąż przebywa Dariusz Urbanowicz. Wczoraj w Tokio zgasł znicz olimpijski. Za nami 16 dni wspaniałych emocji, nie tylko radość jak podczas wielkich sukcesów, ale często współczucie, czasem może i rozczarowanie. Trudne to igrzyska z wielu względów. Jednym rok opóźnienia odebrał szansę, innym pozwolił nareperować zdrowie i wrócić ze zdwojoną mocą. Brakowało atmosfery, brakowało kibiców. Polacy zdobyli 14 tych ciężkich, recyklingowych krążków, ale tylko w 5 dyscyplinach. Dało to Polsce 17 miejsce w klasyfikacji medalowej. Znakomita większość wywalczona na bieżni i rzutniach lekkoatletycznych, ale i z wody udało się coś wyciągnąć i tu uwaga, przez same panie, wioślarki, kajakarki i żeglarki. Do tego jeden medal dla zapaśnika. Mój ulubiony? Ten Agnieszki Skrzypulec i Jolanty Ogar-Hill. No i oczywiście wspaniałe sztafety i fantastyczne niespodzianki, jak Chodziarz Tomala czy 800-metrowiec Dobek. Wszystkie medale lubię i już wypatruję kolejnych igrzysk. Emocje olimpijskie wrócą za pół roku podczas zimowych igrzysk w Pekinie. Z Tokio Dariusz Urbanowicz. Zakończyły się igrzyska, zakończyła się także piękna przygoda z reprezentacją Polski Łukasza Fabiańskiego. Bramkarz West Hamu postanowił zakończyć grę z orzełkiem na piersi. 36-latek w ciągu 15 lat rozegrał 56 spotkań. Dwukrotnie był uczestnikiem Mistrzostw Świata, trzykrotnie Mistrzostw Europy. A na Mistrzostwa Świata wybiera się reprezentację piłkarek ręcznych. Bezpośredniego awansu biało-czerwone nie uzyskały, ale otrzymały dziką kartę i w grudniu zagrają w Hiszpanii na ręcznym mundialu. Z kim się zmierzą? Dowiemy się w czwartek. Wracając do wątku piłkarskiego, grali w kolejnych meczach trzeciej kolejki. Pogoń Szczecin pokonała Piasta Gliwice 1-0, Wisła Kraków przegrała z Rakowem Częstochowa 1-2, a Śląsk Wrocław zremisował z Lechią Gdańsk 1-1. Dziś o 18:00 Wisła Płock podejmie Radomiaka Radom. W meczu towarzyskim Barcelona bez Lionela Messiego pokonała 3-0 Juventus. Messi, pogrążony w smutku, prawdopodobnie odejdzie do Paris Saint-Germain. A w ekstralidze żużlowej Włókniarz Częstochowa pokonała Patora Toruń 58-32. Ten mecz zakończył 13. kolejkę. Liderem jest Sparta Wrocław przed Stalą Gorzów i Motorem Lublin. Kolejny sport za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Deszczowo i burzowo, jedynie na północy kraju, w Gdańsku oraz w stolicy Warmii i Mazur, czyli w Olsztynie. Oprócz tego bez opadów deszczu w całej Polsce. W całej Polsce natomiast trochę chmur, dużo słońca i po 25 stopni praktycznie wszędzie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Dzisiaj około 12.45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ania, skąd u ciebie taka zmiana? Jak nie rolki, to fitness, jak nie joga, to taniec albo wielokilometrowe spacery. Gdzie się podziały skurcze i problemy z nogami, na które niedawno narzekałaś? Mam je już za sobą. Pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różczyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom.

tak się klaszę na dwa. Stars na dwa w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz będzie bardzo muzycznie. Godzina 7:18, a my podsumujemy wakacyjny weekend muzyczny w Trójce. Ten muzyczny weekend zaczął się już w piątek, festiwal Naturalnie Mazury w Węgorzewie. Tam w piątek i w sobotę na scenie grały takie gwiazdy jak Sydney Polak, Raz, Dwa, Trzy, Wojtek Mazolewski, Quintet, Ralf Kamiński, Doktor Misio, Hunter, Karaś Rogucki. Scena debiutu w Trójce. Nasza scena debiutów Trójki, na której wystąpili m.in. Bartek z Piekła, zespół The Suits, Duch Delta, Alone at Home oraz Tomasz Żonda i Michał Kirmuć, którzy prowadzili ten koncert, ale proszę Państwa, z panami redaktorami pojechała również piękna część redakcji programu Trzeciego Polskiego Radia, czyli Monika Suszek. Proszę Państwa, a przed nami moc atrakcji. Cieszymy się, że ten deszczyk już nam troszeczkę mniejszy się robi, ponieważ mnóstwo muzyki, mnóstwo koncertów na dwóch scenach. A tutaj na dużej scenie będziemy oglądać gwiazdy polskiej muzyki. Tam widzicie Państwo małą scenę, scena debiutów Trójki. Może jest to mniejsza scena niż tamta, ale scena wielkich debiutów Trójki, mam nadzieję. Wszystkich zapraszamy tutaj, bo mnóstwo naprawdę zdolnych artystów. No i kolejny z nich, Załomęcik. Chciałam tylko powiedzieć, że to jest nasz pierwszy festiwal i super, super dla Was będzie grać. All right! Czy łatwo zadebiutować młodym artystom? Nam póki co idzie nieźle. Gabriela Wasilewska z grupy Alone at Home. To jest kwestia tego, ile serca włożysz to po prostu, tak naprawdę. Zauważyłam, że im więcej ja wkładam w to serducha, tym bardziej rzeczy same przychodzą. Rozgłos jest większy, no bo też zawsze i tak ludzie potem pytają o linka i patrzą, jest więcej wyświetleń chcąc, nie chcąc, więc na pewno to pomaga. Widzę pierwszych śmiałków na koncert. Na koncert. Dobrze, a na co konkretnie? No na Wojtka idziemy na Dzień Dobry. Żałujemy, że jest tak wcześnie, bo może później by już deszcz nie padał i byłoby przyjemniej. A scena debiutów? Scenę debiutów możemy dopiero ocenić po występie. Jak pierwszy raz słyszę, to jeszcze nie wiem, czy mi się podoba, ale jak już mi się spodoba, to wtedy z przyjemnością powiem, że mi się podobało. Dla mnie super. Bomba, naprawdę, koncert jest elegancki. Powinien odbywać się co roku. Świetna scena debiutów Trójki, bardzo fajny pomysł, można zobaczyć nowe kapele. Także nam się bardzo podoba. Z takich nowych debiutów rodzą się później wielkie gwiazdy. Ale my lubimy słuchać tej muzyki, która nie ma dużo wyświetleń. Jesteście wytrwali, dzięki za to! Miło było gościć w Węgorzewie podczas festiwalu. Trzymajcie się, dobranoc, miłej niedzieli! jestem najbardziej wdzięczny fanom, którzy pojawili się na naszym koncercie. Oni byli bardzo pozytywnie nastawieni do występu i nie tylko my daliśmy z siebie dużo, ale też właśnie publiczność była bardzo otwarta do interakcji. Jest bardzo kameralny festiwal, nie ma dużo ludzi, nie ma tłoku, jak zawsze, także zapraszamy do Węgorzewa. Relacje z festiwalu Naturalnie Mazury przygotowała dla Państwa Monika Suszek. Za chwilę przeniesiemy się na sobotni koncert w Jastarni, czyli największe hity lata, hity wszechczasów. Tam był Paweł Turski, no ja też tam byłem. Porozmawiamy sobie z Pawłem o tym, czego można się było spodziewać, bo retransmisja tego koncertu również niedługo w telewizji i mam nadzieję, że emocje przy retransmisji będą równie mocarne jak na żywo w sobotę. O tym za moment. A teraz The Suits, zespół, który grał na trójkowej scenie debiutów na festiwalu Naturalnie Mazury. Zespół The Suits w utworze Tu Stoję. To jest zespół, który pojawił się na trójkowej scenie debiutów na festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie. To wydarzenie i w piątek, i w sobotę było również przedmiotem relacji na naszej antenie. Natomiast w sobotę koncert hitów, wakacyjnych hitów wszechczasów w Jastarni, to drugie muzyczne wydarzenie, wszystko w ramach muzycznego weekendu w Trójce, którym ogłosiliśmy połowę wakacji po prostu. Na tym wydarzeniu w Jastarni był z nami Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie wiem, jak ty to robisz, bo proszę państwa, ja byłem świadkiem, jak Paweł pracuje i Paweł potrafi pracować 26 godzin na dobę i to nie jest przesada. Nie wiem jak, ale gratuluję wytrwałości i zaangażowania, naprawdę. A to wszystko dla państwa, dla słuchaczy i dla ciebie też, Łukasz. Jeżeli chodzi o emocje, ja teraz może i pracowałem 26 godzin na dobę, jak to mówi Łukasz, ale mam ciepłe wspomnienia z Jastarni i to przede wszystkim chyba dzięki osobom, które słuchały tego koncertu, bo rzeczywiście te emocje były bardzo pozytywne. My się trochę baliśmy w piątek, że może padać. Co... No, w piątek, jak przyjechaliśmy w czwartek, pogoda była przepiękna. W piątek natomiast był sztorm. Nie było deszczu, co prawda, ale były straszne chmury i bardzo mocny wiatr, ale w sobotę już było w porządku. Po prostu jak ręką odjął wszystko. W sobotę było w porządku, ale nie wyschły mi do dzisiaj buty górskie. Z piątku, co mi dwa razy fala morska zalała, pytając ludzi o to, jak się podobają próby, ale już, powiedzmy, schną te buty, a emocje ludzi po koncercie brzmią następująco. Bardzo mi się podobało, była super atmosfera, świetnie się wybawiłam, świetnie śpiewałam i przyjdę na pewno jeszcze raz, jak coś takiego będzie. Było bardzo fajnie. Prawa była bardzo fajnie zrobiona i fajna atmosfera. Wszystko było bardzo fajne. Super było, naprawdę. Jesteśmy tu pierwszy raz w Jastarni i od razu takie atrakcje. Naprawdę polecamy wszystkim. Ciężko to nazwać atrakcją, ale atrakcją była też na pewno Urszula. Pewnie na pewno jednym z najważniejszych wykonawców tego koncertu. Jej się też również podobało. To jest wyjątkowe miejsce. Popatrzyłem w lewo, zobaczyłem morze. Gra się pięknie. Chyba było dobrze, nie wiem, jak to brzmiało wszystko. Ja słyszałem, że publiczność była zachwycona. To raczej powinno dobrze brzmieć. A publiczność jest właśnie tym takim wskaźnikiem, który mówi tak albo nie. No, a było na tak, to znaczy, że dobrze. To oczywiście Felicjan Andrzejczak, To jest taka pomyłka, nie do końca pomyłka, bo oczywiście pan Felicjan Andrzejczak wykonywał utwory również z panią Urszulą, której posłuchamy teraz. Cudownie, cudownie. Oczywiście jak zwykle byłam overreacting, czyli to są takie emocje, że jestem bardziej niż na co dzień, ale to jest normalne, bo ludzie oddają ci tyle energii, że musisz też dać od siebie. Po prostu, nie ma mowy. Zaproście mnie jeszcze. Nie ma sprawy, proszę bardzo. Tak samo pewnie również takiego samego zaproszenia, choć bardziej skromny jest Adam Asanow z zespołu Piersi. Fantastycznie. Fantastycznie, ponieważ po długiej przerwie zagraliśmy pierwszy utwór na bardzo dużej imprezie, bardzo starannie przygotowanej, w sensie technicznym, super, ekstra, więc bardzo, bardzo pozytywnie. No i w pięknych okolicznościach przyrody, no bo przed sceną ludzie, tutaj po lewej falem morskie, także niecodziennie się ta gra, także super, naprawdę, wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. Wrażenia są pozytywne, ja również ciepło wspominam Jastarnię, szczególnie, że była grana tam bałkanica, której może byśmy teraz posłuchali, co nie? Paweł Turski, bardzo ci dziękuję, w takim razie idź ty odpocznij. Teraz już możesz. Bardzo dziękuję. Zatem rzeczywiście utwór, który otwierał Festiwal Wakacyjnych Hitów Wszechczasów, organizowany przez program Trzeci Polskiego Radia i program Trzeci Telewizji Polskiej. Cześć kochani, mówi Adam Asanow. Pozdrawiam słuchaczy Polskiego Radia, programu Trzeciego. Słuchajcie dobrej muzyki, a szczególnie polskiej. jeden z wakacyjnych hitów wszechczasów, czyli Bałkanica. Zespół Piersi. Adam Asanow mówił mi przed koncertem swoim, że kiedy ten utwór powstawał, to miał być w ogóle o czymś innym. Tekst dotyczył czegoś kompletnie innego, ale panowie, jak przyniósł Adam na próbę ten tekst, to powiedzieli: kolego, nie, musisz napisać coś innego. I podobno usiadł pod drzewem, pod jabłonią i po prostu spod palca napisał tekst Bałkanicy i się okazało, że to jest właśnie to, o co chodzi. Będzie radośnie, będzie zabawa. Wiem, że dla wielu najlepszą zabawą jest oglądanie na przykład kursów walut. To jest coś, czym pasjonuje się wielu ludzi. Tym zajmiemy się między innymi już teraz, 28 do 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej powinna podnieść stopy procentowe jeszcze w tym roku. Tak uważa 4 na 5 ankietowanych przez Rzeczpospolitą ekonomistów. Najbliższe posiedzenie Rady odbędzie się we wrześniu, ale mało kto liczy na to, że Rada zdecyduje się na zaostrzenie polityki pieniężnej. Ankietowani ekonomiści wątpią też w możliwość podwyżki stóp przed końcem roku. Kilka dni temu po raz pierwszy o możliwości podwyżki stóp napisał najbardziej zdeklarowany zwolennik łagodnej polityki wśród członków Rady, Eryk Kłon. Od dłuższego czasu konieczność podwyżki stóp sugeruje Łukasz Hart, zaliczany do tzw. jastrzębi, czyli zwolenników wyższych stóp. W ostatnim czasie na ich drugą z rzędu podwyżkę zdecydowały się banki centralne Czech i Węgier. W Polsce główna stopa procentowa jest najniższa w historii i wynosi 0,1% przy najwyższej od dekady 5% inflacji. Trwają konsultacje strategii demograficznej 2040. Zdaniem pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbary Sochy, najważniejsze bariery dla rozwoju demografii to mieszkania i stabilna praca. Konsultując się z pracodawcami, z partnerami społecznymi, chcemy wypracować rozwiązania, które umożliwią zwiększenie elastyczności pracy i stabilności pracy. Zaproponowaliśmy pewien pakiet zmian w kodeksie pracy, które tym celom mają służyć. To, co nas odróżnia od innych rynków pracy w Europie, jest kilka takich aspektów. Jednym z nich jest na przykład bardzo znikomy procent kobiet, które pracują na część etatu, na niepełny wymiar pracy. Chcemy rozmawiać z pracodawcami o tym, jak to zrobić, by upowszechnić ten rodzaj pracy. Projekt strategii zakłada m.in. ograniczenie umów o pracę na czas określony, czy objęcie matek ochroną po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego, niezależnie od wymiaru czasu pracy. Podobne rozwiązania mają dotyczyć ojców. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Euro o poranku kosztuje 4,55, frank szwajcarski 4,24, amerykański dolar 3,85, a brytyjski funt 5,36. -25 stopni to jest wartość, którą zobaczy większość mieszkańców Polski na termometrach. Dzisiaj trochę chłodniej na przykład w Zielonej Górze, tutaj 23 stopnie maksymalnie w ciągu dnia. Raczej bez opadów i słonecznie, z wyjątkiem Pomorza i z wyjątkiem Warmii i Mazur. Tutaj może zagrzmieć. Trójka. Program trzeci. 25 minut do godziny 8. Riverside is Celebrity Touch teraz na antenie radiowej Trójki. My private life is fine. wish I could ensure it. They forget about me soon. So I jump on them and dragon with no taboos. This is just what I need to be in everyone's eyes. To be hardwired to all brains and control. Na trójkę. W leśnym gąszczu 15 minut do godziny 8, program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Ma nam naturalnie, to za nami. Stare sprzęty elektroniczne, o nich teraz parę słów, zyskują na wartości. Mówimy o starych w cudzysłowie, bo jest to sprzęt z lat 90. Chodzi o na przykład konsole do gier, telefony albo gry. Za niektóre z nich można dostać naprawdę niezłą sumę pieniędzy. Zatem jeżeli ktoś z Państwa na przykład posiada kultowego w pewnych kręgach Pegasusa, chodzi o model IQ502. Jest to ten najbardziej popularny, okrągły model, klon przecież Nintendo Entertainment System, zaimportowany z pogwałceniem wszystkich możliwych praw licencyjnych do Polski w latach 90. Jeżeli ktoś z Państwa ma taką konsolę w dobrym stanie, to okazuje się, że jest ona warta dzisiaj nawet 1500 zł. Ja pamiętam, że w latach 90. za nową wtedy dałem 200 zł. No, uwzględniając inflację, no to i tak różnica w cenie jest kolosalna. Stary kultowy telefon 3310, tak zwana cegła, tak zwany pancerny telefon, potrafi kosztować, jeśli jest nowy, fabrycznie, nawet 2000 zł. A przypominam, nie odbiera ani maili, ani nie można posłuchać z niego muzyki. I ten wyświetlacz jakiś taki też niezbyt kolorowy. Na przykład gra komputerowa z serii Need for Speed 4. Jeżeli mamy fabrycznie zapakowane pudełko, bo przypomnę, kiedyś tak się kupowało gry na dyskietkach albo płytach CD w pudełkach, to obecnie wartość takiej gry zapudełkowanej, nowej, potrafi osiągnąć ponad 5000 zł. Zatem ten stary, w cudzysłowie, sprzęt staje się, stary, no 30-letni, staje się obiektem kultu i obiektem pożądania. Zatem jeżeli ktoś z Państwa posiada gdzieś tam w kolekcji albo na strychu tego typu rzeczy, może warto zrobić remanent i przyjrzeć się temu, co tam mamy, bo się może okazać, że finanse zostaną podreperowane, budżet domowy na tym zyska. John Mayer, Last Train Home, teraz w Trójce, 14 do 8. For the last last train. I'm running for the last train home. If you wanna know me, then you gotta know me through and through. And if you're gonna hurt me, then you gotta hold. Coming with me, let me know. Maybe you're the last train. Maybe you're the last train home. I'm on the last train running. I'm on the last train running. And I surrender. And I surrender. Last Train Home, John Mayer w Trójce, 11 minut do 8. Ja mam dla Państwa jeszcze propozycję pracy za granicą, konkretnie na Ibizie. Praca dla, uwaga, tajnego agenta do spraw imprez. Jednym z wymagań, które trzeba spełnić, jest bycie obcokrajowcem. Hiszpańska wyspa to oczywiście jedno z najbardziej imprezowych miejsc w Europie. Ostatnio z wiadomych przyczyn nic się tam nie działo, ale od kiedy zniesiono część obostrzeń, na wyspę wrócili imprezowicze i zabawy do rana. W tym samym czasie na wyspie zaczęło przybywać nowych zakażeń. W związku z tym hiszpański rząd wprowadził zakaz funkcjonowania klubów między 21.30 a 8 rano. Ci, którzy złamią ten przepis, muszą zapłacić blisko 700 tysięcy dolarów kary. Imprezy zatem, uwaga, nie tylko Polacy potrafią, Hiszpan też potrafi. Imprezy przeniosły się do prywatnych domów, a policja nie nadąża z kontrolowaniem tych nielegalnych spotkań. Dlatego powstała specjalna komórka, w której będą pracować tajni agenci do spraw imprez. Żeby taką pracę otrzymać, trzeba być między 30 a 40 rokiem życia, dlatego że mieszkańcy potrafią już łatwo rozpoznać hiszpańskich policjantów, no trzeba być obcokrajowcem. The Guardian pisze, że rekrutacja idzie słabo, po dwóch tygodniach zrekrutowano zaledwie kilka osób. Podobno najtrudniejszym warunkiem do spełnienia przez kandydatów jest wiek. Nie wiadomo, jakie są szczegóły oferty, czyli nie wiemy, jakie apanaże stoją za wykonywaniem tego typu pracy, ani konkretnie, jakie obowiązki tam trzeba spełniać. Prawdopodobnie chodzi o udawanie turysty i w odpowiednim momencie wezwanie posiłków, że tu jest nielegalna impreza, proszę przyjechać. Zatem jeśli Państwo szukają zajęcia jeszcze na wakacje, to proszę bardzo, na Ibizie można zostać tajnym agentem. U nas to by się nazywało chyba sygnalista, teraz tak mi się wydaje. Polska Kult, program trzeci Polskiego Radia, 9 minut pozostało do godziny 8. O 8 serwis Trójki, a za chwilę jeszcze przed serwisem Pudelsi na naszej antenie. Nie. Poranne zorze, gdy giję w Sopocie nad morzem, po plaży trudno piaskowej. Bałtyk śmierdzi ropą naftową, poranne chodniki. Gdy idę, nie rozmawiam z nikim, jak jest w niedzielę nad ranem, po sobotnich balach chodniki. We'll be right back. Na trójkę.